Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal metelül mü'mini kemeteliz zer'a la tezâlur rihu tüfeyyi'uhu ve la yezâlu yusîbuhu belâ'un ve meselül münafiki kemeseli şeceril erz la tehtezü hatta tüstahsıda. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri ibadetlerinizi, saatlerinizi, dualarınızı kabul eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek ehadisi şerifesinden bir miktarını okuyup izah etmeden önce evvelen ve hasaten Efendimiz Muhammed Mustafa hazretlerinin ruhu pakine ve onun cümle âl, ashab, etfa ve ahbabının ruhlarına ve hasaten Sadat ve Meşayih Turuk-u Aliye'mizin ve halifelerinin, müritlerinin, mühitlerinin cümlesinin ervahına, enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın, mukarreb kullarının ruhlarına, eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli Ahmet Siyahattin Efendi hocamızın ruhuna, kendisinden feyiz aldığımız hocamız Muhammed Zahid-i Bursevi Hazretlerinin ruhuna, bu eserin içindeki bilgilerin, ilimlerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan cümle ravilerin, alimlerin ruhlarına, uzaktan yakından bu ilimleri öğrenmek, bu hadis-i şerifleri bellemek ve mucebince amel eylemek üzere, dinlemek üzere şu meclise cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bütün yakınlarının ve sevdiklerinin ruhlarına hediye olsun diye. Ve biz yaşayan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, salih ameller işleyip huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza vesile olsun diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk hadis-i şerif, geçen hafta okumuş olduğumuz bir hadis-i şeriftir. O zaman kelimeye bir başka lügattan bakmış idim. Sonradan başka yerlerden tahkik imkanım oldu. Kelimenin manası doğru olarak zikredilsin diye, edilmiş olsun diye bu hadis-i şerifi bir kere daha okuyup ondan sonra kaldığımız yere geleceğim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize naklettiği hasen ve sahih bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre buyurmuş ki meselül mümini kemeseli zer'i, Müslüman bir ekine benzer. La tezalur rihu tufeyyi'uhu. Nitekim ekini rüzgar daima o tarafa bu tarafa sallandırır. Başaklıdır. Rüzgar estiği zaman böyle dalgalanır. Deniz gibi ekin tarlası dalgalanır. Oraya oraya sallanır. İşte bunun gibi velâ yezâlu yusîbuhu belâun. Müslümana da daima oradan buradan belini bükecek belalar gelir. Onu o tarafa o tarafa meylettirir. Sıkıntılar, üzüntüler, hastalıklar, belalar gelir. Ama ve meselül münafıkı kemeseli şeceril erz. Münafığın misali de çam ağacı, selvi ağacı gibidir. Bu erz kelimesini başka türlü lügattan bakmış da başka türlü olduğunu söylemiştim. Buradaki izahtan anlaşılıyor ki servi sanavber diyor. Yani kozalaklı o meşhur selvi dediğimiz ağaç. Dimdik böyle durur. Hiç şey yapmaz. Dimdik durur. Hiç sallanmaz. O tarafa bu tarafa meyletmez. Bükülmez, eğilmez. La tehtezzü sallanmaz. Hatta tüstahsida. Kesilip devrilinceye kadar. Yani münafığa dimdik durur. Öyle üzüntüler, belalar, şeyler gelmez. Gafil gafil ölüm, ömür sürüp dururken bir tel kopar ahenk ebediyen kesilir dediği gibi Yahya Kemal'in. Birden iş bitiverir. Aa, iş işten geçmiş. La ilahe illellezi amenet bihi benu İsrail dediği gibi Firavun'un. Tam hatta iza edrakehül garak. Tam boğulacağı zaman ben inandım, beni İsrail'in inandığı Allah'tan gayri ilah yoktur diye o zaman itiraf ettiği gibi en son ana kadar gafletle gider. Küt diye devrilir ondan sonra. Al-ane, şimdi mi aklın başına geldi denilir kendisine. Şimdi mi aklın başına geldi? Demek ki bu hadis-i şeriften çıkan ders nedir? Müslüman, ben Allah'ın mümin kuluyum. O halde benim İpeklerin üstünde, pamukların üstünde şöyle el bebek, gül bebek, hoş halli olmam gerekmez mi diye düşünmemesi lazım. E hasiben nasu en yutrekü en yekulu amennâ ve hüm la yuftenun. İnsanlar iman ettik dedikten sonra hiç imtihanlara tabi olmayacaklarını mı sandılar? Hayır, bilakis bizden önceki ümmetleri Allah-u Teala Hazretleri nice sıkıntılarla imtihan eyledi. İmtihan daima olur. Onun için ben Müslümanım, Allah başıma bu belayı neden verdi? Verir. Derecesi artsın diye. Eşeddül belaya alel enbiya. En büyük imtihanlar, meşakkatli işler, sıkıntılar peygamberlere gelmiş. Demek ki başımıza bir dert gelince feryadı basmayalım. İtiraza kalkmayalım. Size benden nasihat olsun, kim gam eriştikçe etmeyin feryat. İki türlü zarar mukarrerdir dedi bu iş içinde bir üstad. Evveli bu ki dost gamdan ölür, ahiri bu ki düşman olur şad. İbni Kemal, Kemal Paşazade meşhur Müftül Enam, büyük alim, o söylemiş bu şiiri. Diyor ki size benden nasihat olsun ki başınıza gamlı kederli bir hal geldiği zaman feryadı basmayın. Yaygaraya kalkmayın. İki zarar var. Evveli bu ki dost gamdan ölür. Vah, benim dostum, ciğerparem, filanca arkadaşıma ne hal gelmiş, bak nasıl ciyak ciyak bağırıyor diye dostlar da kederlenir, gamdan ölecek hale gelirler. Bir zararı bu. Ahiri bu ki düşman olur şahat. İkincisi, düşman şıkır şıkır oynar. Oh oh, ne iyi, bak başına sıkıntı gelmiş diye. Onun için biraz metin durun. Yani sağlam durun. Öyle belalardan sarsılmayın. Bu imtihandır. Ne yapalım, bu dünya hayatı lezzetlerle elemler birbirine karışıktır. Ne yapalım? Ahirette ayrılacak. Kaymak, kaymak şeyinden, suyundan ayrılacak ahirette. Kaymaklı tarafı cennet. Güzel taraf, hep sefalar bir tarafa, azaplar da bir tarafa gidecek. Bu dünya hayatında kul başına gelen hadiselerde rıza gösterdikçe Mevla'nın takdirine, teslim oldukça, edebini muhafaza edebildikçe derecesi artar. Hah, bu tamam, bu aşık-ı sadık imiş. Hiç gık demedi. Bana teslimiyeti tammış diye derecesi artar kulun. Onun için şey çekmeyeceğiz, gam çekmeyeceğiz. Firavun'un başı bile ağrımamış rivayete göre. Bir ağrısa acizliğini anlayıp da dönecek, çare arayacak, dergahı bulmaya çalışacak. Başı bile ağrımamış. Demek ki bu gelen şeylerin ikinci bir faydası da şudur ki, bu hayat fanidir. Bir gün gelip göçüp gideceğiz. Ne zaman, nerede, nasıl bilmiyoruz. Yaş haddi vesairesi de yok. Emeklilik mecburiyeti vesaire de yok. Ne zaman, nerede olacağı belli olmaz. Geliverir. Bu hayatın ölümlü olduğunu, fani olduğunu bildiren işaretler bunlar. Bu işaretleri alır alır da insan hala nasıl gafil olur? Hastalanır hastalanır kalkar da niye gafletini sürdürür? Etrafında ölenleri görür, musibetleri görür de efendim niye uyanmaz? Niye çeşitli sıkıntıları görür de etrafındaki insanlardan her şeyin geçici, boş olduğunu, bu dünyanın bel bağlama, gönül bağlama değmediğini anlayamaz? Bunlar anlamasına yardım ediyor. Ama ötekisine bir şey yok. O öyle servi ağacı gibi dimdik durur, çam servisi gibi, efendim sanavver ağacı gibi dimdik durur. Köküne balta vurulunca Azrail Aleyhisselam gel bakalım dediği zaman bir dakika ileri gitmez, bir dakika geri gitmez. Aman ben bundan sonra iyi kul olacaktım, bana biraz daha mühlet verin dese, istediği kadar yalvarsa fayda vermez. İşte bu manaya bu hadis-i şerif. O zaman kelimesini başka türlü şey yaptığımızdan hadis-i şeriftir. Bir kelimesi bile değişmesin diye şimdi izahını yaptık. Bu haftaki dersimize öbür hadis-i şerife şimdi geçiyoruz. Meselül müminillezi yakra'ul Kur'ane kemeselil ütrüccepi reyhuha tayyibun ve ta'muha tayyibun veya tu'muha tayyibun ve meselül müminillâ yakra'ul Kur'ane kemeselil temreti la riha leha ve tu'muha hulbun ve meselül münafıkillezi yakra'ul Kur'ane kemeselir reyhaneti rihuha tayyibun ve tu'muha mürrun. Ve meselül münafıkillezi la yakra'ul Kur'ane kemeselil hanzaleti leyse leha rihun ve tu'muha mür. Bu hadis-i şerif Ebu Musel Eş'ari'den rivayet edilmiş. Çok hadis kaynaklarında yer alan sağlam bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Müslümanları ve münafıkları bahis konusu edip dört cins insanı zikrediyor bu hadis-i şerifte. İnsanların zikri iki ana grupta zikrediyor. Bir mümin-i kamil, mümin-i halis, iyi mümin, bir de münafık. Bir mümin, bir münafık. İkiyi böyle ayırıyor. Ondan sonra da bu ayırdığı iki kimsenin Kur'an okuyan mümin, Kur'an okumayan mümin. Kur'an okuyan münafık, Kur'an okumayan münafık diye ikiye ayırıyor. Böylece dört tabaka zikredilmiş oluyor. Nasıl buyurmuş Efendimiz? Kur'an okuyan mümin ütürücce gibidir. Ütürücce dediğimiz ağaç kavunu, turunç dediğimiz bir meyve ki efendim kavun gibi fakat ağaçta olan hem kokusu hoş hem tadı güzel bir meyve. Turunç meyvesi hem tadı güzel, ağaç kavunu Türkçe adı, hem tadı güzel hem de hoş bir raiha sahibi. Raihayı tayyibe sahibi. Böyle Kur'an okuyan Müslüman böyledir. Neden? Hem mümin hem de Kur'an-ı Kerim'e bağlı. Hem güzel bir sıfatı var hem de Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Ve meselül müminillezi herhalde ellezi unutulmuş olabilir. La yakra'ul Kur'an kemeselit temreti. Kur'an okumayan Müslümanın misali de hurma gibidir o. Hurmaya benzer. La riha leha ve tu'muha hulvun. Kokusu yoktur ama tadı güzeldir. Yani hurma kokmaz. Güzel böyle bir hoş kokusu yoktur ama ağzına alırsan tadı vardır. Mümin tadı var ama Kur'an okumuyor. Hoş kokusu yok. Böyle anlatmış Efendimiz. Ve meselül münafıkillezi yakra'ul Kur'an. Kur'an okuyan münafık, Kur'an'dan bahsediyor, dili dilbaz, güzel şeyler söylüyor. Neye benzer? Kemeselir reyhaneti. Fesleğen, fesleğene benzer. Reyhaneye benzer. Reyhane denilen fesleğen. Hani şöyle sık sık büyür böyle, küçük küçük yapraklı. Elini bile şöyle sürsen, hoş kokar. Kokusu güzeldir. Reyhan dediğimiz, reyhane dediğimiz rihuha tayyibun kokusu güzeldir. Ama şeyi yoktur. Ve tu'muha murrun. Yesen yenmez, tadı acıdır. Sadece hoş kokusu var. Tadı yok. Tadı acı. Ve meselül münafıkillezi la yakra'ul Kur'an. Kur'an'da okumayan, Kur'an'dan zikretmeyen, onu diline de almayan münafığın durumu da kemeselil hanzaleti Ebu Cehil karpuzu dediğimiz bitki gibidir, bitkinin meyvesi gibidir. Ne hoş kokusu vardır, la riha leha ve tu'muha mürrün. Tadı da acıdır. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Şimdi burada demek ki en üstün şekil Müslümanın hem Müslüman olması hem Kur'an okuması imiş. Tadı da tatlı, kokusu da hoş. Her bakımdan, her yönden güzel. Dikkat ederseniz Kur'an okuyup da uyumamaktan hiç bahsetmiyor. Mümin oldu mu? Okuyunca tatbik edecek de ondan. Müslümansa okuyunca tatbik etmesi lazım. Yani sırf okumak vebali arttırır. Kafi değil. Demek ki biz iyi Müslüman olmak için ne yapacağız? Kur'an okuyacağız. Nasıl okuyalım? Mümkünse tedebbür ile, tefekkür ile manasını takip ede ede okuyacaksınız. Bak, bir büyük alim var, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi diye. Diyor ki, bizim üstadlarımızdan biz şöyle duyduk, onlar da büyüklerden öyle duymuşlar. 10 ayet bir aşir okurlardı, bir aşir okurlardı. Ondan sonra o aşiri öğrenip tatbik ederlerdi hayatlarında. Tatbik etmedikçe, iyice öğrenmedikçe öteki 10 ayete geçmezlerdi. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve tatbikatını bir arada öğrendiler. Sırf laf değil. Hem söz hem fiil. Hem laf hem iş. İkisi bir arada öyle öyle öğrendiler. E tabi tatbik ederek öğrendi mi insan hatırında da kalır. Sırf sözünü öğrendi mi roman okur gibi okursa Kur'an-ı Kerim'in kıymeti olmaz. Bu esası bir kere şey yapacağız. Şimdi bu hadis-i şeriften bize gösterilen hedef nedir? Bize gösterilen hedef Müslüman olmak ve Kur'an okumak. Kur'an'ı nasıl okuyalım? Kur'an-ı Kerim'i, tabi daha başka güzel anlatışlar var. Kur'an-ı Kerim'in güzel insana tesir etmesi için daha esrarlı okuyuşlar var ama yani onu Mevlam bana kendisi okuyor gibi düşünürse insan zevkten artık mest olur. Okuyacağız, manasını anlayarak ve her öğrendiğimizi tatbik ederek okuyacağız. Eğer Kur'an okumazsak Müslümanız ama Müslüman olmak dolayısıyla bir tadımız var ama kokumuz yok. Etrafa fayda sağlamıyoruz. Etrafa koku ne yapar? Etrafa yayılır, herkesin hoşuna gider. Ama ne kadar hoş, latif bir koku deriz mesela. Bir fül kokusu, bir gül kokusu, bir sümbül kokusu. Aman bir karanfil ne kadar güzel kokuyor. Bir iğdeler açtığı zaman veya Antalya, Adana taraflarında bir portakal ağaçları, mandalina ağaçları çiçeklendiği zaman mest olur insan. Güzel koku yani. Başkasına böyle bir hoş tesir. Demek Kur'an okursa insan böyle hoş tesir olacak. İşte böyle Müslüman olmaya çalışalım kardeşlerim. Yani Kur'an bize amel edelim diye indirildi. Rafa koyalım diye değil. Ölülerimize hatim indirip ruhlarına bağışlayalım diye değil. Ölüden önce bize lazım. Önce bize lazım. Kur'an-ı Kerim'i öğrenemezsek yazık bize, vah bize. Mevlamız bize kitap göndermiş, elçi göndermiş, kitap göndermiş, bizim haberimiz yok. Ne biçim Müslümanız? Hiç merak etmez misin bu cildin içinde ne yazdığını? Hiç mi merak etmesin? Şu kainatın sahibi, Halık'ı, senin razıkın, efendim Allahu Teala Hazretleri sana kitap göndermiş. Hiç merak etmez misin içindeki? Yani etmiyor millet merak, yani baştan sona hiç okumamış ömrü boyunca. Zor gelmiş, şeytan zor gösteriyor. Önüne duvar çekiyor. Halbuki hepimiz bugünden tezi yok. Her gün Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okuyalım. Okuyalım anlayarak. Çoluk çocuğumuza da anlatarak şey yapalım, okuyalım. Hele bir bakalım bir sene, iki sene içinde bu Kur'an-ı Kerim ne diyormuş anlayalım. Tatbik etmek arzusuyla. Demek ki münafıklar da Kur'an-ı Kerim okurmuş. Efendim, onun Kur'an okuyanı reyhane gibidir, Kur'an okumayanı Ebu Cehil karpuzu gibidir, hiçbir işe yaramaz diye böyle bildiriyor. Geçelim bundan sonraki hadisi şerife. Meselü hazel kalbi, meselü rişetin bifelatin minel ardı, tukallibuhar riyahu zahren li batnin. Şu kalp diyor Peygamber Efendimiz, İnsanın kalbini bir şeye benzetiyor. Neye benzer? Kemeseli rişetin, bir kuş tüyüne benzer. Güvercinin, serçenin, şunun bunun kanadından bazen çırptığı zaman uçup giden bir kuş tüyü yerde kalır ya, bir kuş tüyüne benzer şu kalp. Şu kalp bir kuş tüyüne benzer. Nasıl bir kuş tüyü? Bir felatin minel ardı. Çıplak, hiç mamurluğu olmayan, ekini vesairesi olmayan çıplak bir arazideki bir kuş tüyüne benzer. Ot yok, bir şey yok, çıplak. Tukallibuhar riyahu zahren li batnin. Rüzgar onu alt üst eder. Sırtını yere getirir. Değiştirir. Yani rüzgar böyle eser. Zaten kalp değiştirmek demek. Ondan dolayı denmiş. Bu isim ondan verilmiş derler. O halden o hale şey yapıyor. Allahu Teala Hazretleri insanın gönlünü oradan oraya döndürür. çeşit çeşit haller gelir yani insanın. Bizim kalp dediğimiz şey nedir? Türkçe'de biz bunu neyle karşılarız? Kalp sözü Türkçe'de iki kelimeyle karşılanır. Arapçadaki kalp. Bir, yürek kelimesiyle karşılanır. Kalbin karşılığı yürek Türkçe'de. Ne demek? İşte insanın şöyle şurasına elini bastırdığı zaman tık tık attığını duyduğu et parçası. Birinci manası bu. İkinci manası gönül kelimesiyle karşılanır. Gönül nedir? Hocam işte onun tarifi biraz zor. Gönül ne demek? İnsanın iç alemi yani içi. Kalbin bir de o manası vardır. Hadis-i şeriflerde efendim ve ayet-i kerimelerde kalp kelimesi geçtiği zaman o et parçası kastedilmez. Yürek kelimesi hani ortasına bir bıçak vuruyorsun, tavanın içinde cızır cızır pişiriyorsun, yiyorsun filan. O değil. İnsanın gönlü kastediliyor. İnsanın gönlü böyle bir boş arazideki bir kuş tüyü gibidir. Öyle öyle. Çeşitli şeyler gelir insanın hatırına. Bazen hoş halli olur, bazen neşeli olur, bazen üzüntülü olur, gamlı kederli olur. Çeşitli haller gelir. Allah-u Teala Hazretleri estirir böyle bir rüzgar. Bazen bir hüzün gelir insana. Bazen bir sevinç gelir. Döndürür durur. Mukallibül kulub Allah-u Teala Hazretleri. Kalbi oradan oraya gönlü, oradan oraya döndürendir. Sebbit kulubena ala dinik. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala dinik. Ey kalbi, kalpleri oradan oraya döndüren, çeşit çeşit rüzgarlar estirip, çeşit çeşit fikirler insanın içine getirten Mevlam. Bizim dinimizi, bizim dini duygumuzu tespit eyle, sabit eyle bizi. Senin dinin üzerine, dini düşüncen üzerinde sabit olalım. Diye duası var Peygamber Efendimizin. Allah-u Teala Hazretleri bizim kalplerimizi, gönüllerimizi Hakk'a bağlı eylesin. Hak'tan yana eylesin. Esen çeşit çeşit fırtınalardan, rüzgarlardan müteessir olup da rızasına uygun olmayan taraflara sürüklenenlerden eylemesin. Şimdi muhterem kardeşlerim, bir büyük harp var. Çok büyük bir harp var. Halen devam ediyor. Biz de bu harbin içindeyiz. Şu memlekette, şu anda bu harbin içindeyiz. Bu ne harbi? Kültür harbi, kültür, fikir harbi. Bir büyük hücum var böyle kitaplarla, mecmualarla, gazetelerle, çeşitli yayın vasıtalarıyla bizim öz benliğimize, dini duygumuza, imanımıza küfrün dalgaları böyle okyanusların dalgaları gibi peş peşe saldırıp duruyor. Ve bu saldırma içinde biz kendimizi korursak koruyoruz, çoluk çocuğumuzu tutup koruyabilirsek koruyoruz. Yoksa bir dalga geliyor böyle foş diye üstümüzden bir atlıyor. Geriye çekilirken bizim çocuğumuz elimizden hop alıp enginlere getiriyor. Bakıyorsun çocuğun küfür ummanında çırpınıyor çırpınıyor boğulup gidiyor. Bu savaşın farkında olun. Bu savaşın şuurunda olun. Bu tehlikenin şuurunda olun. Çocuğun nereye gidiyor? Sen geldin buraya. Hoş geldin, sefa getirdin. Allah razı olsun. Allah ecrini çok eylesin. Senin çocuğun nerede? Çocuğun nereye gidiyor? Çocuğunu yetiştirdin. Tarlanı sattın, dükkanını sattın. Ben bunu adam edeceğim, okutacağım dedin. Hangi kafaya hizmet ediyor? Seni beğeniyor mu yoksa kestane gibi mi? Kestane kabuğundan çıkmış dışarıya bakmış, hiç beğenmemiş. Dişi dikenli ya. Onun içinden çıktın, sen kendini ne sanıyorsun? Kestane çıkmış da kabuğundan, kabuğunu beğenmemiş derler. Eskilerin güzel tatlı sözleri var yani, benzetmeleri var. Babasını beğenmez, dedesini beğenmez. İngilizle kol kola girmiş, Amerikalıyla sarmaş dolaş, efendim Fransızın omuzuna elini atmış, o da ona yanak yana vermişler, ver yansın dedesine çatıyor. Sen kimin torunusun ya? Kimin torunusun sen? İşte o battırıp çıkardığın, yerden yere vurduğun o mazlum dedelerin çocuğusun. O dedeler Galicia'da öldüler, Yemen'de öldüler, şehit oldular. Suriye'de öldüler, Kafkasya'da öldüler. Öldüler gittiler. Allah kendi yolunda cihad edeni kendisi daha iyi bilir. Allah yolunda çalışanlar büyük ecirler aldı. Bu dünya hepimiz bir gün gelip biz de ölüp gideceğiz. Eğer büyük derece aldıysa sen bir şehidin aleyhinde nasıl konuşursun? Mazlum olarak öldürülmüşse sen bir mazlumun nasıl aleyhinde bulunursun? O senin deden. Niye öyle kaşlarını çatıp bakıyorsun ona? Dilleri olsun da söylesin şu çekildiğimiz topraklarda bizim dedelerimizin, şeylerimizin efendim ecdadımızın çektiği ızdırapları. Biraz tarih okuyun. Mazide ne olduğunu bilmeyen istikbalde ne yapacağını bilmez ki. Amerikalıyla yanak yana ver yansın ediyor şeye. Bizim kendi öz benliğimize, bizi yaşatan damarları kesiyoruz. Nasrettin Hoca'nın işine güleriz. Dalın üstüne çıkmış, kendi bildiği dala başlamış baltayı vurma. Ona kızarız da biz kendimiz aynı şeyi yapıyoruz manevi bakımdan. Evladımıza dikkat edeceğiz, kendimize dikkat edeceğiz. Yol Allah-u Teala Hazretlerinin yoludur. Bu yola sadık kalacağız, vefakar kalacağız, bağlı kalacağız. Gidip de efendim başkasına teslim olmayacağız. Nesi var? Adamlar şaşkın şaşkın kendilerine fikir arayıp duruyorlar. Komünizmi ondan çıkarmadılar mı? Komünizm nereden çıktı? Rusya'dan mı çıktı? Hayır, Rusya'da tatbik edildi. Avrupa'dan çıktı. Onlardan çıktı. Neden? Adamdan çare arıyorlar. Dertli adamlar. Dertlerine çare bulamıyorlar. Çünkü İslam yok. Derdin çaresi İslam. İnsanı insan yapan, insanı başkasına saygılı yapan, hakkı hukuku gözettiren İslam. Sabahleyin bak Hacı abimiz anlattı. Eski günlerden açıldı. Ben de size anlatayım. Kendi bulunduğu memlekette babası bir bakır bakraç almış. Kocamanca bir kap, işte yoğurt konulur, bilmem ne konulur. Hani Anadolu'da işe yarar. Sallaya sallaya getirmiş. Hanımı soruyor. Efendi bu nedir? İşte bakır kap. Evde kullanılır. Benim demiş o kaplardan kaç tanem var? Sen onu niye aldın getirdin? Eğer onu eve sokacaksan müsaade et, ben çarşafımı giyeyim, anamı babamın evine gideyim. Neden? O zaman oradaki gayrimüslimler terk-i diyar ediyorlarmış. O bulunduğu kasabadaki gayrimüslimler başka bir yere gidiyorlar. Hani zıddiyet başladı ya, başka bir yere gidiyor. Ucuz pahalı demeden malını satacak, taşıyamayacağı malı. Para alacak gidecek, nereye gidecekse. Onu helal değil diye bak kadının şeyine. İnsafına bak, yani terbiyesindeki inceliğe bak. Efendi sen bu böyle gönül hoşluğuyla verilmemiş, alınmamış, satış yapılmamış olan bir şeyi alıp eve getiriyorsun. Eğer sen bunu sokacaksan ben müsaade et, anamın evine gideyim diyor. Biz böyle bir terbiyenin çocuklarıyız. Sen bu terbiyenin muhteşemliğini nasıl olur da görmezsin? Bu terbiye Amerika'daki, Washington'daki Hürriyet abidesinden daha büyük bir terbiye, daha büyük bir abidedir ama gören göz lazım. Aa iyi, eve bir kap getirmişsin, ne iyi, sağ olasın, bana da lazımdı demiyor. Efendi sen bu haram gibi olan, haklı olan, efendim ahlı olan bir malı nasıl alıp da eve getiriyorsun? Eğer getirmekte ısrar edeceksen müsaade et de ben gideyim anamın evine diyor. İşte biz böyle bir kültürü yıktık. Ondan sonra da çare arıyoruz ki acaba bu cemiyet nasıl düzelir? İdeoloji arıyoruz kendimize ki bu insanlar düzelsin, şey yapsın. İnsanları sen başka nasıl kandırabilirsin gönlüne hitap etmezsen, Allah-u Teala Hazretlerinin gönderdiği ilaçları tatbik etmezsen. Şu inceliğe bakın. Yani muhteşem bir şey. Bu kültür şeyini bilin. Bu kültür şeyini bilin, bu bizim elimizden evlatlarımızı alıyor. Bizi bizden alıyor. Hatta bizi bizden alıyor. Gizliden gizliye gidiyorsun, filanca gazeteyi alıyorsun. Aman arkadaşlar görmesin diye iç cebine katlayıp koyuyorsun, eve getiriyorsun. Birkaç renkli resme takıldığın için. Nefis istiyor, akıl uygun değil diyor. Ama aklı yeniyor nefis. Ondan sonra ona yavaş yavaş okuya okuya şey yapa gidiyorsun. Yani elden çıkıyorsun. Onun için aman gönüle dikkat, aman kalbe dikkat, aman bu böyle rüzgarlar bunu alıp da üfürüp de başka bir küfür şeyine götürmesin. Kendinize çok dikkat edin, kendimize çok dikkat edelim. Okuduğun bir kitap, bir gazete, seyrettiğin bir program mahvedebilir insanı. Gönül bu. Yani bir işte gördüğüm bu kadar zayıf. Bir tüyün ne kadar sebatı olur? Rüzgar esti mi döner gider. Onun için koruyacaksın. Bizim tasavvuf kitaplarında yazılmış ki müritlerin, gafil müritlerin bile sohbetinden kaçması uygundur. Neden? Gaflet akseder, sirayet eder ona diye. Onun gafleti buna akseder. Ehemmiyet vermeyebilir. mühim olan şeylere, gafil insanlar durumuna düşer, bulaşır hastalık diye. Onun için aman şu gönlüne dikkat et, başka şey girmesin. Bu gönül, gönül Allah-u Teala Hazretlerinin tecelligahı bu gönül, kalp. Kıymetli bir şey. Onun için Kabe kadar muhterem, Kabe'den de muhterem. Kabe gibi muhteremdir insanın gönlü, kalbi. Eğer mümin olursa. Onun için kırmamaya da dikkat et. Onun için Kabe'yi puthane haline getirmemeye de dikkat et. Gönlüne neleri sokuyorsun? Para sevgisini sokuyorsun, mevki sevgisini sokuyorsun, makam sevgisini sokuyorsun, şöhret sevgisi. Putlarla doldurdun sen Kabe'yi. Peygamber Efendimiz temizlemişti. 360 tane puttan Kabe'yi temizlemişti. Sen gene süslü süslü putları dizdin. Gönüle, gönüle Allah sevgisinden başka bir şey yakışmaz. Ve başka bir şey varsa zaten olmaz gelmez Allah-u Teala Hazretlerinin envar-ı ilahiyesi. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Padişah mezbeleye gelir mi? Sen orayı bir temizle, tanzime, düzelt, süsle, güzelleştir bakalım da ondan sonra o aziz misafir gelsin. Onun için kalbe çok dikkat edelim. Cümleten inşallah el birliğiyle. Meselil mümini yevmel cumuati kemeselil muhrimi hatta tenkadiyas salatu. Cuma günüyle ilgili bir hadisi şeriftir bu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslüman cuma gününde ihrama girmiş hacı gibidir. İhramlı hacı gibidir. İhramlı hacı ne yapar? İhramın yasaklarına riayet eder. Bir hacının nasıl hareket etmesi gerekiyorsa öyle yapar. İhrama girdim bir hacı olmadık bir şey yaparsa cezaya uğrar biliyorsunuz. Ya kurban kesmesi lazım, ya sadaka vermesi lazım veyahut da şöyle böyle. Onlar haccın cinayatul hac diye kitaplarda yazılmıştır şeyleri. Mesela tırnağını kesemez, saçını tıraş edemez, efendim hanımına yaklaşamaz vesaire vesaire. İhramlı olmanın şeyleri var. Efendim şartları var. Cuma günü Müslüman, Peygamber Efendimiz öyle buyurmuş. Efendim hacı, ihramlı hacı gibidir. La ye'huzu min şa'arihi, saçından almaz ve tırnaklarını kesmez namaz kılıncaya kadar demiş. Neden? Her aza cumanın şerefini tatsın diye. Cumayı sen ne sanıyorsun? Niye küçük görüyorsun? Cuma muhteşem bir ibadet. O muhteşem ibadete o saçının kılını niye mahrum bırakıyorsun? O tırnağını niye mahrum bırakıyorsun? Madem cumaya ermiş, o ibadette Allah'ın huzurunda o da bulunsun diye. Ondan dolayı, o cuma namazının kadrinden, kıymetinden dolayı dediler ki kıyla ya Resulallah meta yeteehebu yuteehebu lil cumuati kale yemel hamis. O zaman cuma gününe ne zaman hazırlanacağız? Hani Müslümanın süslenip, efendim güzel kokular sürünüp, efendim böyle temiz elbiseler giyip de gitmesi lazım cuma gününe. Pabuçlarının içinden, ayakkabısından çıkartıyor şeyi. Efendim ayağını, yün çorap maşallah içinde 3 gün durmuş, terlemiş ayağı, oh dışarı çıkıyor, ayaklarını yıkayıp tekrar o çorabı giyiyor, giyme ya, koy bir şeye kağıda sar, pabucun içinde dursun öyle o kadar kirlendikten sonra, tekrar giyiyor ayağına, etrafındaki insanları mahvediyor. Öyle olmayacak, tertemiz olacak, en temiz elbiseyi giyecek, en güzel kokuları sürünecek, hazırlanacak. Ne zaman? Perşembe gününden hazırlansın demiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir tavsiyesi hatırınızda olsun. Cuma'ya hazırlanmak lazım. Bu Cuma'nın nesini gösteriyor bu hadis-i şerif? Cuma'ya itibarın yüksekliğini gösteriyor. İtibar etmenin gerektiğini gösteriyor. Cuma demek ki ihramlı gibi oluyor insan. Fukaranın haccı demişler zaten Cuma günü için. Fukaranın haccı ne demek? Fukara hacca gidemez. O kadar masrafı göze alamaz. Şimdi 500 bin lirayı geçti galiba. Efendim, o kadar şey yapamaz. Fukaranın haccı gibi oluyor. Kıymetli bir ibadet. İşte o kıymetli ibadeti gösteriyor. Ne kadar kıymetli olduğunu. Peki o zaman cuma kılmayanlara ne diyelim o kardeşlerimize? Birçok hadis-i şerif var. Şimdi bizim elimizi kolumuzu bağlıyor. Onlara, onların gönüllerini kırmak istemeyiz. Herkese iyi geçinmek isteriz ama ne yapalım? Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Cuma muhteşem bir ibadettir. Cuma günü çok mühim bir gündür. Cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamı fazlalaştırın. Cuma günü Allah rızası için sevabını Allah'tan umarak bir gusül abdesti alın. 10 günlük günahlarınız bağışlanır. Ne güzel, bir hafta önceki günahlar 3 gün fazlasıyla affoluyor. Onun için cumaya böyle hazırlanarak şey yaparak gidersiniz. Cumayı 3 defa mazeretsiz terk eden kimse, 3 defa mazeretsiz terk eden kimsenin kalbi mühürlenir. Kapatılır yani. Hani bazen bir usulsüz hareket eden bir dükkan bir teftiş görüyor belediye memurları tarafından. Vay pis burası bu lokanta. Kapatıyorlar, kırmızı bal mumuyla mühürlüyorlar, tamam. Şu kadar kalıyor. Öyle olur, Allah korusun. Ondan sonra istediği kadar uğraşsın. Onun için cumayı terk etmeyin. Şimdi o arkadaşlar itiraz ediyorlarmış ki, yani öyle hutbeler okuyorlar ki illallah diyoruz. Bilmem şu haftası, bu haftası beynelmiler Amerika'dan şuradan buradan anlaşmayla yapılmış, anlaşılmış kültür haftalarını gelip camide şey yapıyorlar, illallah diyoruz diyorlar. Veyahut hoca efendi şöyledir böyledir diyorlar. İyi hocayı şey yap. Sonra Peygamber Efendimiz sallu halfe küllü berrin ve facirin buyurmuş. Yani herkes imamın şeceresini tahkik edemez ki. Ezan okundu, sen bir yerden bir yere gidiyordun, ezan okundu, gelirsin camiye girersin. Dur! Bekleyin biraz, ben imamın tahkikatını yapacağım. Bakalım aslı ne, nesli ne, zihniyeti ne, fikri ne diyemezsin ki. Ondan mazur yani Müslüman. Onun için bu cumayı terk etmek meşru bir şey değil yani, bir başka aldatmaca oluyor. Sakın cumayı ihmal etmeyin. Bak burada bir şerefini gösteren hadis-i şerifte geçti. Meselü salavatil hamsi kemeseli nehrin carin azbin ala babi ahadiküm yagtesilu fihi külle yevmin hamse merratin fema yubki zalike mineddenes. Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifi muhtelif sahabeden rivayet edilmiş. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Meşhur bir hadis-i şeriftir. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz 5 vakit namaz. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. 5 vakit namazın misali tatlı sulu, İnsanın sizden birinizin kapısı önünde akan tatlı sulu bir nehire benzer. Nehir gibidir. 5 vakit namaz neye benzer? Sizin evinizin kapısı önünde akan tatlı sulu bir nehire benzer. Tuzlu değil, acı değil. Tatlı sulu bir nehire benzer. يَغْتَسِلُ ف۪يهِ كُلَّ يَمِنْ خَمْسَ مَرَّاتٍ Kişi bunun içine giriyor, sıcakta, tozda, toprakta. Giriyor o billur gibi tatlı suyun içinde, günde 5 defa yıkanıyor. فَمَا يُبْقِي ذَٰلِكَ مِنَتْدَنَسْ Bu pislikten bir şey bırakmaz. Yani günde 5 defa böyle bir tatlı suya girip de insan yaz gününde yıkanırsa teri kalır mı, tozu kalır mı, kiri pası kalır mı, kalmaz. İşte 5 vakit namaz böyledir. Ona benzetmiş Peygamber Efendimiz. Bu namazları kadrini bilerek kılalım. Yaptığımız ibadetlerin şuuruna vararak yapalım. Biz alıştığımız için elimizdeki şeyin kıymetini bilmiyoruz. Küçük bir çocuğa tutsan bir elmas gerdanlık versen, bir yüzük versen, biraz oynar, ondan sonra kenara atar. Neden? O zavallıcık nereden bilsin elmasın camdan farkını? Biz de cahilliğimizden bizim ibadetlerimizin kadri kıymetini bilemez duruma gelmişiz. Cuma'nın kıymetini bilmiyoruz. Fırlatıp atıyoruz bir kenara. 5 vakit namazın kıymetini bilmiyoruz. Bunlar çok kıymetli ibadetler. Sonra o 5 vakit namazın içindeki hareketlerin kıymetini bilmiyoruz. El pençe divan duruyorsun. Kimin huzurunda? Mevla'nın huzurunda, seni yaratan, seni besleyen, efendim huzuruna varacağın bir gün olup da Allah-u Teala'nın huzurunda el pençe buyur ya Rabbi diye divana duruyorsun. Rüküye varıyorsun, saygıyla eğiliyorsun. O mübarek alnını, şerefli alnını topraklara, yerlere efendim koyuyorsun. Hürmetinin çokluğunu ifade ediyorsun. Allah-u Teala Hazretleri her türlü hazretlerini her türlü noksandan tenzih ediyorsun. Erir insan yani, manasını düşüne düşüne şey yapsa her kelimesinin Allahu Ekber'in, Sübhanallah'ın, Elhamdülillah'ın hareketlerin manasını düşünse erir insan. Her gün, günde 5 vakit namaz kılıyorsun. Ediyor 40 rekat en aşağı. Başka şeylerde 5 vakite 5 vakit katıyorsan ayrı. Her seferinde Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorsun sağ tarafına. Kime? Eğer cemaatle kılıyorsun, kılıyor isen hem sağındaki meleğe hem de cemaate. Ama yalnız kılıyorsan meleğe. Sağında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyorsun sağındaki melek. Peki senin omuzunda melek olduğunu biliyorsun da o edepsizlikleri niye yapıyorsun yalnız başına? Hocam hiç düşünmedim ben bu işin böyle olduğunu. Melek var. Yanında birisi olduğu zaman yapmıyorsun da tek başına kaldığın zaman nasıl yapıyorsun? Selam verme o zaman. Namazı kıldığın zaman selam verme. Eğer selam veremem olmaz, vermem lazım dersen o meleğe saygı göster. O var. Ha Ali veli, ha o melek. Bak ne kadar mühim şeyleri kaçırıyoruz gözümüzde. Ne kadar kıymetli şeyler var, motifler var, yani bilgiler var. Onları alışkanlık belasından gözümüzden kaçırıyoruz. Haccın kıymeti, cumanın kıymeti, zekatın kıymeti. Yani elimizde emsalsiz, bahasız hazine var. Topkapı Sarayı'nın hazine dairesi var hepimizin elinde. Topkapı Sarayı'nın hazine dairesi var. Kaşıkçı elması var, yakutlar var, zebercetler var, zümrütler var. Hazinelere sahibiz, farkında değiliz. Meselüllezî yu'tiku ev yetesaddaku indel mevti kemeselüllezî yuhdî izâ şebi'a. Bu hadis-i şerifte sahih bir hadis-i şeriftir. Efendim, isnadı hakkında güzel izahta bulunmuş hocamız rahmetullahi aleyh, kitabın müellifi. Burada Peygamber Efendimiz bir insanın tam ölümü anında efendim köle azat etmesinden, tasadduk etmesinden bahsediyor. Yani bunu ayıplıyor. Bu doğru değildir. Adam yatağa yatmış, hayattan ümidini kesmiş, ölmesi yakın belli. Mecali yok, kolunu kaldırma. Gitmiş, gözünün feri kaçmış, dizi titriyor. Belli, artık aklı kesti, ölecek. Hadi filanca köleyi azat ettim, filanca tarlayı tasadduk eyledim. Bunu bilmem ne yaptım, bunu bilmem ne. Olmaz. O vakte bırakma. O vakte bırakma. O vakitte bıraktın mı, sen öyle dersin de ötekiler ya yapar ya yapmaz. Geride kalanlar ya yapar ya yapmaz. Zaten yapmasa da insanın kendi malının üçte birine hakkı var. Ölüm hak, miras helal. Üçte ikisini isterse tutar, istemezse tutmaz yani. Ötekiler. Sen onu mirasçının keyfine bıraktın mı? Olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sizden hanginiz vardır ki, hanginiz vardır ki başkasının malını kendi malından daha çok seviyorsunuz hepiniz? Böyle olmayan hanginiz var? Diyorlar ki, ya Resulallah, nasıl olur, biz herkes kendi malını daha çok sever. Başkasının malından daha çok sever. Kendi malına titrer. Kendi arabasını kollamaya çalışır. Kendi tarlasını imar etmeye çalışır. Dikmeye filan çalışır. Kendi evine bakar, boyar, badana yapar vesaire. Yani kendi malını da hayır hayır. Siz başkasının malını kendinizin malından daha çok seviyorsunuz. Misali nedir bu sözün altında yatan mana? Sen kendi hayatında malınla hayır-ı hasenat yapmıyorsun. Parayı esirgiyorsun, tutuyorsun elinde. Harcamıyorsun, malı harcamıyorsun, hayra sarf etmiyorsun. Harcamadığın için sevap kazanamıyorsun. Ahirette bir sermayen olmuyor. Bu parayı, kazandığın parayı kime bırakıyorsun? Mirasçıya bırakıyorsun. O halde demek ki onun malını daha çok seviyorsun sen. Kendine bir fayda sağlamasını istiyorsan harca. Hayır-ı hasenat yap, defterine yazılsın, ahirete transfer olsun. Ahirete hayır olarak geçsin. Tamam, şu kulum cami yaptırdı, han yaptırdı, hamam yaptırdı, köprü yaptırdı, çeşme yaptırdı, sadaka verdi, fakir doyurdu, efendim çıplak giydirdi diye yazılsın sana. Bekliyorsun, harcamıyorsun, elin sımsıkı. Başkasının malının bekçiliğini yapıyorsun. Mirasçına mal bekçiliği yaptırıyorsun. Vebali sana, safası ona. Sen ölüp gidiyorsun, o safasını sürüyor. Sen de hesabını vereceğim diye uğraş artık. Niye bundan vazifelerini yapmadın filan diye. Onun için işi o tarafa, o vakte bırakmadan, şuurluyken, aklın başındayken ölç, biç, sadakayı cariye yap. Hayr-ı hasenatını yap. Bir insan bir köle azat ederse ne olur? Bir insan, Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, sizden biriniz biraz para biriktirip de bir köle alıp azat edecek miktara sahip olursa hemen bu işi yapsın. Hemen bir köle azat etsin. Çünkü onun her azası o köleyi azat eden insanın o azasına fidye olur, cehennemden kurtulmasına sebep olur. Yani bir köle azat ettin mi insan cehennemden azatlığına vesile oluyor. O kadar kıymetli. İşte onun için iş işten geçmeden, fırsat elden kaçmadan biraz Allah yolunda çalışın. Yani namaz kılmaya kılıyor herkes. Orucu daha çok tutuyorlar maşallah. Oruç Müslümanı daha çok. Namaz Müslümanından bizim memlekette oruç Müslümanı daha çok. Biliyorsunuz bayram Müslümanı daha çoktur. Bayramlara senede iki defa camiye gelenler filan. Bu böyle gider. İbadet yapıyorlar da şu kadar tesbih çek baş üstüne hocam. Şu kadar namaz kıl beş vaktine beş vakit kat baş üstüne hocam. Para canımı al parama dokunma. Böyle bir mantık içinde gidiyor. Yani parayla belli olacak ne yapalım? Bak her zaman söylüyorum işte şu caminin mesela yapıcısı Allah razı olsun İskender Paşa parayı harcamış yaptırmış. Biz de içinde bak asırlardır ibadet ediyoruz. Ben bu camiyi yaptıran bu adama gıpta ederim. Hocamız rahmetullahi aleyh Ankara'ya gelirdi. Eskişehir'e giderdi. Medine'ye giderdi. Adana'ya giderdi. Konya'ya giderdi. Mekke'ye giderdi. El açıp dua ederken vefalıydı hocamız. İskender Paşa'nın ruhuna da dua ederdi orada. İyi bir şey değil mi? Bak asırlar geçiyor. İçinde şimdi biz burada hadis okuyoruz. Siz dinliyorsunuz. Eğer bu hadiste siz amel ederseniz, ben söyledim diye bir ecir alıyorsam, bu ecirlerin bir kopyası İskender Paşa'ya gidiyor. Ne büyük sermaye. Ne kadar güzel bir şey. Onun için hayırları yapın. İş işten geçmeden, fırsat elden geçmeden hayır yapın. Şu caminin hizmetleri var. Her zaman söylüyorum. Gene söyleyeyim şimdi fırsat geldi. Mesela bu camide bir kadınların doğru düzgün ibadet edeceklerin, imama uyup da namaz kılacakları bir yer yok. Bunun yapılması lazım. Efendim işte arkadaşlarımız görüyorsunuz kapıda ayakta dinliyorlar. Dışarıda da hakeza böyle ayakta dinleyenler var. Bunların bir halli olması lazım. Bu caminin eski rölevesini çıkartacağız. Arkasında bu son cemaat yerinin arkasında bir de Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii gibi gölgeli olması lazım. Şöyle meyilli. Mesela onu yaptırır insan. Başka şeyleri yaptırır. Kışta, yağmurda kardeşlerimiz bayramda, seyranda, cumada efendim, yağmurun altında şey yapmaz. Avrupa'ya gittim. Görseniz kiliselerini çiçek gibi böyle bakıyorlar. Adamlar çok zengin. Kiliseye yardım ediyorlar. Ama orada biraz mecburiymiş. Herkesin maaşından kilise vergisi kilise vergisi kesilirmiş. %10 mudur? %7 midir? 6 mıdır? 5 midir? Neyse. Her ay milyarlarca mark geliyor tabii. Çiçek gibi şeyler, ibadet haneleri ama içinde insan yok. İçinde insan yok çünkü binada binadan da önce şey lazım. Fikir lazım, duygu lazım, gönlü doyurmak lazım. Gönül doymayınca olmaz. Onun için bir de hatırıma geliyor ki birkaç defa arkadaşlara da söyledim. Mesela bir müessese kuralım. Yardım edin, kesenizi açın. Bir müessese kuralım. Hadis-i Şerif Enstitüsü. Hadis-i Şerifleri incelesin. Hadis-i Şerif kitaplarını tercüme etsin. Hadis-i Şerif eğitimi yapsın, araştırması yapsın. Bu hadis-i şeriflerin tasnifini yapsın. Yani bu çeşit çalışmalar yapsın. Hadis-i Şerif'in, Peygamber Efendimiz'in sünnetinin ihyasına vesile olsun. Bir Kur'an-ı Kerim enstitüsü kuralım. Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerini neşretsin. Cilt cilt, güzel güzel. Bir ortaokul talebesi seviyesinde, lise talebesi seviyesinde, üniversite hocası seviyesinde, efendim ilim adamları seviyesinde kademe kademe şeyler yapalım, efendim araştırmalar yapalım, isteyenlere orada dershaneler şey yapalım. Buyurun esnaf mısın saat 8'den 11'e kadar? Buyur Kur'an dersi. Talebe misin? İşte cumartesi pazar Kur'an dersi. Böyle hocalar tutalım. Yani devlete memur olarak maaş istiyorsun, şey yapıyorsun, şeyi yetmeyebiliyor, parası yetmeyebiliyor, kadro yok diyebiliyor. Yapalım bunları, dinimize, Kur'an'ımıza, ilmimize, irfanımıza hizmet edelim. Bir fıkıh enstitüsü kuralım, bir tarih enstitüsü kuralım. Bunlar böyle pırıl pırıl, ışıl ışıl, dünyanın her tarafına böyle neşriyatı yayılan, çalışması fayda sağlayan şeyler olsun. Yani yalnız cami yapmak değil, çok hizmet şekilleri var. Bunlar da hep parayla oluyor. İşi en son noktaya bırakmayın. Tam can hulkuma gelip gargaraya başladığı zaman malımın şunu kadarını şuna verdim demeyin. Aklınız başınızdayken şuurlu ne yapacaksanız yapın. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım. Meselül beytillezi yüzkerullahu fihi yüzkerullahu fihi vel beytillezi la yüzkerullahu fihi meselül hayyi vel meyyit. Bu hadis-i şerif de zikirle ilgili geldi. Buhari'de var, Müslim'de var, İbn-i Hibban'da var, Ebu Musel Eş'ari Hazretlerinden rivayet edilmiş. Bu sağlam kaynaklarda var. Hiç kimsenin itiraza mecali olmaz, kıpırdayamaz yani. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile, içinde Allah'ın adı anılmayan, zikredilmeyen ev, diriyle ölüye benzer. Kur'an-ı Kerim'de 80 küsur yerde Allah'ı zikretmek geçiyor. Hadis-i şeriflerde 500 küsur hadis topladım. Bir fırsat bulsam da tercüme etsem, neşretsem diye düşünüyorum. Allah-u Teala Hazretlerinin zikrine dair bak. İçinde zikredilmeyen ev, Allah zikredilmeyen ev, Allah anılmayan, zikrullah yapılmayan ev, ölü gibidir. Zikredilen ev, diri gibidir. Kalp de öyledir. Kalp de öyledir. Allah'ı zikreden gönül canlıdır. Allah'ı zikretmeyen gönül ölüdür. Hocam geziyor. Canlı cenaze. İstediği kadar geçsin. Hayır gelmez. Manevi bakımdan ölü. Kalbi nasıl araziyi toprağa suladığın zaman yeşerten suysa, marifetullah, zikrullah yeşertir kalbi. Onun için gelin bundan bucak bucak kaçmayın. Ya eyyühellezine amen üzkürullaha zikren kesira ve sebbihuhu bükreten ve esila. Ey iman edenler, Allah'ı çok zikreyleyin, sabahleyin, akşamleyin, Allahu Teala Hazretlerini tesbih eyleyin. Bu da emirlerden bir emir. Çünkü siz zikredersiniz, Allah da sizi zikreder. Kulum beni anıyor diye. Daha siz yalnız zikredersiniz, o kendisi zikreder. Toplulukla zikredersiniz, Allah daha hayırlı bir toplulukla zikreder. Allahu Teala Hazretleri tarafından zikredilmek ne kadar büyük şeref. Hatta insanın Allah'ı zikretmesi bile çok büyük bir şeref. Sen ne hakla onun adını ağzına alabilirdin izin vermeseydin? Sen kim oluyorsun? Lütfetmiş de adını anmayı müsaade eylemiş, bize vazife eylemiş. Ne mutlu, ne güzel. Sonra o zikrede de insanın gönlü dirilir, gönlünün pası gider, gözünün perdeleri kalkar, hakkı görür, hayrı görür, yüzüne nur gelir, içine dışına nur gelir. Allah-u Teala Hazretlerinin istediği, sevdiği has, hamil, has, kamil kul olur. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varır. Allah cümlemizi gafletten ikaz eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele-i Şerife. Ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallahul melikul hakkul mübin Muhammedur Resulullah sadıkul va'dil emin fesallu ve sellimu aleyhi tekunu minel faizin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Elhamdülillahi hakka hamdi ve salatu ve selamu ala hayr halkihi seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin ve bi hürmetil Kur'anil Kerim ve bi hürmeti Şehri Recep el Fert ve bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.